साधन की पद्धति पर, साधन के विचार पर ज्यादा जोर दिया और उसका जो मूल है, उसका जो तत्वशास्त्र, ये सांख्य दर्शन है, तो यहाँ उसके तत्वशास्त्र पर यानी मूल तत्वों पर विचार किया। अर्थात ये कर सकते हैं, ये सांख्य और योग में ऐसा संबंध है कि सांख्य मूल तत्वों का विचार करके उस पर सिद्धांत निर्णय देता है और योग दर्शन उसके साधन पर विचार करता है। इसलिए दोनों चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम कोई भी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करें सांख्य दर्शन के आधार लिए बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सांख्य दर्शन दर्शन पद्धति से बना हुआ पहला दर्शन है। इसका मतलब जो षट दर्शन हम कहते हैं उसमें सबसे प्राचीनतम ये दर्शन है। वेदांत और मीमांसा भी प्राचीन है, किंतु वेदांत मीमांसा उपनिषद में वेद में ही होने से, वेद का संबंध से सीधा होने से उसकी प्राचीनता वेद के समान है, किंतु दर्शन के रूप में उभर आने का जो प्रक्रिया है, दर्शन के रूप में जो प्रकट है वो सांख्य दर्शन है। कि दर्शन क्या होता है, वैसा सामान्य अर्थ में दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शनम्, ऐसा कहा जाता है, जिसके द्वारा हमको विशेष ज्ञान होता है वो दर्शन है। तो यहां दर्शन शास्त्र की कुछ रूप है, कुछ आकार है, दर्शन कैसे होते, उनका एक सिद्धांत होता है कोई भी दर्शन का, और उस सिद्धांत को स्थापना करने के लिए वो पूर्व पक्ष को दिखाते हैं, पूर्व पक्षों का खंडन होता है और अन्य दर्शन से कुछ विलक्षणता दिखाता है। एक दर्शन शास्त्र की मर्यादा है, उनकी शैली है। इस दृष्टि से जो दर्शन शास्त्र के रूप में आया, ज्ञान के रूप में आया, विचार के रूप में आया, उसमें सांख्य है, ये पुरातन है। इसके बारे में बहुत कुछ कहना है, किंतु इतना आप समझिए कि आप महाभारत में देखेंगे पुरातन जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, सब में सांख्य की बहुत स्तुति की, और गीता में भी आप जानते हैं जगह जगह सांख्य सिद्धांत आया है। ऐसा कहना चाहिए कि सांख्य सिद्धांत को सम्यक प्रकार से नहीं समझने पर गीता की कई जगह अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सीधा वेदांत से जुड़े हुए नहीं है, कहीं सांख्य की प्रक्रिया को अपनाया, प्रकृति है, भूमि राग और लोह वायु इत्यादि, तो इसलिए स्थान स्थान पर भाष्यकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सांख्य का ही प्रक्रिया है, सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से कहते हैं। तो इससे उनकी प्राचीनता और उसको सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, और आजकल जो अध्ययन करते हैं उसमें ये दर्शन शास्त्रों का अध्ययन में ये सब छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया कि इसमें से कुछ हमको ग्रहण करने योग्य नहीं है, हम इसी के ऊपर के दर्शन वेदांत को अध्ययन कर रहे हैं, तो वेदांत बढ़िया है, बाकी सब पीछे है ऐसा। और दूसरा कारण है शंकराचार्य जी ने दर्शनों का खंडन किया है ब्रह्मसूत्र में और जगह जगह, इसीलिए ये नहीं पढ़ना चाहिए सोचते हैं, किंतु ये गलत है। जब आप पूर्व पक्ष को ठीक से नहीं समझेंगे तो सिद्धांत को भी आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, कि षट दर्शनों का सामान्य ज्ञान के बिना, उस दर्शनों का पूर्व ग्रंथों का अध्ययन किए बिना आप भाष्य को नहीं समझ सकते। ऐसे भाष्य पढ़कर के शब्दार्थ लगाना तो सरल है, किंतु उसको गहराई से किस पूर्व पक्ष को किस ढंग से खंडन किया, क्यों किया, इसका कारण क्या है और उसमें इसमें भेद क्या है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए दर्शन शास्त्र का पूर्व पक्ष अध्ययन करना पड़ता है। तो यहां हमको इस समय कुछ अवसर मिला है तो उस अवसर को लेते हुए ये जितना हो सके सांख्य का इस दर्शन पर विचार करें। पहला, ये सांख्य शब्द का कुछ अर्थ ज्ञान करना है कि इसको सांख्य क्यों कहते। तो संख्यायन्ते सम्यक ज्ञायन्ते येन पंचविंशति तत्वानां विचारः सह सांख्य। संख्यायन्ते सम्यक ज्ञायन्ते, जो गिने जाते हैं, संख्या करना मतलब गिने जाना, एक अर्थ है। दूसरा, ख्या धातु का ज्ञान परक अर्थ भी किया, इसलिए जो सांख्य योग करके गीता में जो आया है वो ख्या धातु का ज्ञान परक अर्थ है। तो सांख्य योग द्वितीय अध्याय का नाम दिया, उसका अर्थ है ज्ञान योग। तो वहां भी यह सांख्य शब्द ज्ञानार्थ में प्रयुक्त हुआ। तो ये सांख्य इसीलिए कहा, वो अनेक तत्वों को गिनाते, अभी आपको यहां आगे चर्चा में आएंगे 25 तत्वों को उन्होंने गिनाया। तो ये 25 तत्वों को गिनाने के कारण इनको सांख्य कहा गया, संख्या के संबंध में। दूसरा, ये ज्ञान के विचार करते, विचार करने के कारण इनको सांख्य कहा गया। तो संख्यायन्ते सम्यक ज्ञायन्ते येन स सांख्यः, इस अर्थ में संख्या शब्द से बना। ख्या धातु समुपसर्ग पूर्वक ख्या धातु में अंगादि प्रत्यय हुआ है तो उसमें फिर व्याकरण की प्रक्रिया से सिद्ध हुआ कि यहां कपिल आचार्य को सांख्य का प्रणेता समझते हैं। तो कपिल ऋषि नाम सुना होगा आपने, किंतु कपिल के जो सूत्र अभी उपलब्ध है, कपिल सूत्र सांख्य का जो सूत्र उपलब्ध है, उसमें कुछ आचार्य को मानना है कि ये उतने अर्वाच उतने प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन है, ऐसे मानते हैं। क्योंकि जो मूलभूत सूत्र रहे होंगे वो हमें ऐसे रूप में अभी उपलब्ध नहीं है, बहुत प्राचीन है, कहीं लुप्त हो गया। किंतु ये सांख्य कारिका को सबसे प्राचीन मानते हैं, क्योंकि जितने दर्शन शास्त्र के अभी हमने चर्चा किए शंकराचार्य जी के भाष्य में, सर्वत्र इन सांख्य कारिकाओं से उदाहरण दिया है, कारिकाओं का उदाहरण दिया, कारिका ऐसे ही दिया। इसका मतलब शंकराचार्य जी के समय में ये सांख्य कारिका ही इसके मूलभूत ग्रंथ के रूप में प्रणीत हुआ है। सूत्र रहे होंगे, उस रूप में मिला नहीं होगा और बाद में उसका संकलन हुआ, कई दर्शनों का ऐसा हुआ है, तो उसमें सांख्य का ये है। तो इसमें कपिल आचार्य जो है ये विचार परंपरा में आता, मीमांसा परंपरा। ये क्यों कह रहा हूं कि आप ये समझेंगे कि ये उपनिषद और वेद में संबंध करता हुआ जो दर्शन है वो ही होना चाहिए। तो सांख्य जो कपिल आचार्य ने प्रणीत किया उसको क्यों मानना चाहिए, इसमें कारण ये है कि आप उपनिषदों में वेद में भी देखेंगे, उपनिषद वेद का सारे मिलाने पर उसमें आपको दो परंपरा मिलती है। एक है ऋषि धारा या ऋषि परंपरा, दूसरा है मुनि धारा या मुनि परंपरा। ये कहे ऋषि धारा का मतलब होता है कि जो पहले कहे गए हैं, जैसे आपको वेद पढ़ने से वेद में जो जो कर्म के बारे में कहे गए हैं, जिसके बारे में जो जो कहा गया है, साधना उपासना जो है नियम है, उसको वैसा ही मान के, उसमें कोई ननुनच प्रश्न नहीं करते हुए, ऐसा ही मान के उसका आदरण वैसा ही करना, ये ऋषि धारा इसको कहते हैं। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा उसमें रखना है और उसका आचरण में लाना, उसको पूरा आचरण करना पड़ता है। केवल उसको जानने से, विचार करने मात्र से नहीं होता, वो आचरण में लाना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से प्रवृत्त होता है कि मीमांसा शास्त्र में, कर्मकांड में और उपासना के प्रसंग में। ये ऋषि धारा के अनुसार ही चलता है, उसमें आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। उसमें जैसा स्वर पाठ किया वो स्वर सुनकर के वैसा ही उसका प्रत्युच्चारण करना, जैसे करने के लिए बोला वैसा ही करना, वहां कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ये है ऋषि धारा। और दूसरे है मुनि धारा, ये भी वेद में ही मिलता है। जैसे अभी याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में सुना, बृहदारण्यक उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है और छांदोग्य उपनिषद है। ये सारे उपनिषद प्रस्थान जितने हैं वेद में भी, जो संहिता में जैसे ईशावास्य आदि उपनिषद मिलाकर के जो संहिता उपनिषद है, कठोपनिषद आदि, ये मुनि धारा में मानते हैं। मुनि धारा का मतलब ये मनन करते, ये विचार करते, केवल सुन करके मान करके चलने वाले नहीं होते, और इसमें विचार आवश्यक होता है, क्योंकि वेद में अपने आप उसमें विचार दिया। जैसे अभी बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय में वहां बाण कथा, जल्प कथा, विदंड कथा सब दिखता, तो इससे क्या निर्णय होता है, वहां विचार भी होता है, कौन है, कैसा है, क्या है, कि जो हमने सुना उसको मानना है नहीं मानना है। ये दोनों धाराओं के स्पष्ट ज्ञान नहीं होने से लोग में बहुत भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है कि किसको कहां मानना, कैसे क्या मानना। इसलिए वेदांत और दर्शन शास्त्र ये मुनि धारा में आते हैं। मुनि धारा में आने के कारण इसमें आप श्रवण मनन के साथ साथ आप विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र विचार के लिए आपको अनुमति दी जाती है। यही उसमें मीमांसा शब्द से कहा गया है, वो विचार करना पड़ता है, आगे पीछे क्या करना, कैसे करना, और जो हमने सुना उसको कैसे समझना। इसलिए श्रवण मनन निरिध्यास है, ये श्रवण के बाद मनन और निरिध्यास है। तो मनन के लिए कहा है श्रुत्युक्त तर्क अनुसरण से मनन करना, तो ये मनन करते समय आपको आगे पीछे विचार करना पड़ेगा, इसलिए यहां प्रश्न कर सकते। ये जितने दर्शन शास्त्र है ये सब हमारे मुनि धारा में आए हुए दर्शन शास्त्र, इसलिए इसमें विचार होता है। ये दर्शन शास्त्र के, ये मुनि धारा के अंतर्गत दर्शन के रूप में अभी अभी हमने कहा ये सांख्य दर्शन पहला है। इसलिए सिद्धानाम कपिलो मुनि ही करके कपिल मुनि को भगवान ने अपने अवतार में भी गिना, अपने विभूतियों में गिना, और भागवत में कपिल मुनि के अवतार ये स्पष्ट है। उससे सीधा कोई हमारा दर्शन का इनका कोई संबंध नहीं है, ये दर्शन शास्त्र अपने आप में स्वतंत्र है। ये जो स्वतंत्र कहने का मतलब, ये वेद के, वेद को मानते हैं, आस्तिक है, किंतु उसमें कुछ विशेष विचार हमको देते हैं। तो ये सांख्य शब्द का अर्थ हो गया। अब ये जितने भी शास्त्र हैं उसका अध्ययन करने का कुछ नियम होता है। नियम में जैसे संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, ये जानना चाहिए। तो यहां भी हम जिज्ञासु है, सांख्य शास्त्र को जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा अधिकारित्व जिज्ञासा के द्वारा होता है। और ये संबंध है दोनों का, जिज्ञासा, जिज्ञास्य विषय और जिज्ञासु का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होगा। और विषय तो यहां हमने पहले कहा प्रकृति और पुरुष, और प्रयोजन यहां दुख की निवृत्ति रूप कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति, ये तो इसका विषय है। तो इसीलिए इस दृष्टि से हम इसका अध्ययन करेंगे। अब यहां जो दो सप्तदी श्लोक है, 72 कारिका है, ये आर्या छंद में निबद्ध है। आर्या नाम की जो छंद है उसमें निबद्ध है। तो अनुष्टुप से थोड़ा भिन्न है इसकी व्यवस्था, तो जैसा आप पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा उसके बारे में हम विस्तार नहीं कर रहे हैं। कि तो यहाँ जो प्रयोजन है वो हमारे पास सभी जानते हैं क्या प्रयोजन है, दुख निवृत्ति प्रयोजन है। इसलिए हम पहला श्लोक दुख निवृत्ति के उपाय के लिए क्या करना चाहिए उससे आरंभ होता है। और दुख निवृत्ति की जिज्ञासा क्यों होती है ये भी इसमें विषय प्रतिपादित किया है। और जो विषय यहाँ प्रतिपादित है मतलब पहला श्लोक में, ये लगभग सभी शास्त्र का पहला विषय ही है, दुख निवृत्ति। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। दुख त्रया विघात जिज्ञासा तद विघात के हेतु। दुख त्रया विघात जिज्ञासा तद विघात के हेतु। दृष्टे सापार्था चेत् नैकान्दात्यन्ततो भावात्। दृष्टे सापार्था चेत् नैकान्दात्यन्ततो भावात्। इसका अन्वय ऐसा होगा, दुखत्रयाभिघातात् तदभिघातके हेतौ जिज्ञासा दृष्टे सा अपार्था चेत् न एकांतात्यंततो भावात्। ये इसका अन्वय है। तो यहाँ यद्यपि ग्रंथकार अलग से कोई मंगलाचरण नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ जो अभिघात पद आया है दुखत्रय अभिघादात् जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु, तो ये तद अभिघातके इस पद को ही उन्होंने मंगलाचरण के रूप में मान लिया, अलग मंगलाचरण नहीं। अब हमारा जो मुख्य विषय है इस पर विचार करते हैं, क्योंकि जो प्रयोजन है वो प्रयोजन क्यों होना है, कैसा होना है, किस क्रम से होगा, यही तो इसमें विचार होगा। प्रयोजन दुख त्रय का अभिघात। तो पहला ये दुख शब्द आया है, ये दुख होता क्या है और कहां होते हैं ये दुख, मतलब किस में होते हैं, कहां होते हैं, किसको होता है और कैसे होता है, है ना। है या दुख करके कुछ, वो भी पहले विचार करना है। अब किसको दुख कहते हैं, ये तो आप लोग सब दुख अनुभव करते हैं, और दुख त्रय को नाश करने के लिए ही हम इसको अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जिस असुर को हम मारने जा रहे हैं वो असुर कौन है, कहां रहता है, कैसे उसको मार सकता है, इसको जानना जरूरी है। तो आज हम इसी पर विचार करें, क्योंकि ये मूल चीज है, इसमें सारे सांख्य शास्त्र आ जाता है। केवल सांख्य शास्त्र नहीं, इसकी स्पष्टता हो गई तो अन्य शास्त्र का भी अध्ययन अच्छा होगा। बाकी जो आपके लिए युक्ति चाहिए और जो साधन चाहिए वो तो अध्ययन से होता रहता है, साधना अपने आप को करते होता रहता है, सब कुछ होता है। किंतु ये समझना है ये दुख है क्या और होता क्या है, किसको हम दुख कहते हैं। तो सबसे एक व्याख्या इसे देखें, दुख शब्द का अर्थ है दुष्टु खेभ्यः इति दुःखम्। जो खेप्य, खे मने इंद्रिय, इंद्रियों को जो दुष्कर होता है, इंद्रियों को जो अनुकूल नहीं होता है उसको दुख कहते हैं। शब्द का अर्थ इतना ही, किंतु उससे काम नहीं बनेगा। तो इंद्रियों को दुख नहीं होता है, इंद्रियों को जो अनुकूल नहीं होता वो दुख है। इसीलिए शास्त्रों में दूसरा एक इसकी व्याख्या देते हैं, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, दुखानुशयी द्वेष, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमारे प्रतिकूल जान पड़ता है वो दुख है, और उस दुख से संबंध करने वाले को उससे द्वेष होता है। और एक सुख को आप जानते हैं उसके विपरीत सुख होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। ये सब लिख के रखना, बाद में आप पूछेंगे तो उसको बताना, ठीक है? हाँ, सर भी हिलाते रहने से नहीं होता। तो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम, है ना? इसमें प्रतिकूल वेदनी आपको होता है जब आपको अच्छा नहीं लगता। प्रतिकूल वेदनी का मतलब अच्छा नहीं लगना, है ना? कि अच्छा नहीं लगना कहाँ होता है, अच्छा नहीं लगता है वो कहाँ नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है मन में। देखिए मन एक करण है, मन को अंतकरण कहा गया, और इंद्रियां भी करण हैं, और विषय भी बाहर है, वो करण नहीं है, बाहर है। तो अभी दुख जो होता है मन में अनुभव होता है, किंतु मन में उत्पन्न होता है क्या? मन में उत्पन्न नहीं होता है। इंद्रियों में उत्पन्न होता है क्या दुख? इंद्रियों में उत्पन्न होता है नहीं होता है, क्यों? इंद्रियां जड़ है, और दुख विषय में उत्पन्न होता है, जो बाहर विषय है, शब्दादि विषय में दुख उत्पन्न होता है, है? शब्दादि विषय में दुख नहीं होता, इंद्रियों में भी दुख नहीं होता है। तो इंद्रियों से शरीर को भी समझना, शरीर में भी कहीं दुख नहीं होता है, क्यों? कारण यह है कि विषय जैसा जड़ है, विषय जड़ है, वैसा ही इंद्रियां भी जड़ है। यह आपने सुना है, जो आप सुने हैं उसी को बता रहे हैं, है ना? इंद्रियां जड़ है, शरीर भी जड़ है, मन भी करण है, वो भी जड़ है। तो दुख इंद्रियों में नहीं होता है, विषयों में भी नहीं होता है, और मन में होता है, लेकिन मन में संबंध करके नहीं होता है। क्योंकि क्या कारण क्या है? यदि आपको, आपने मन को करण मान लिया, कारण जहां जो कारण होगा वहां दुख नहीं हो सकता। जैसे कि आपको दुख का अनुभव जब होता है कि आपके पास जो कारण है उसमें नहीं होता, कारण का दुख दूसरे में संबंध करता है। जैसे आंख में कोई खराबी हो गई, आंख में खराबी आंख से संबंध करने वाले आपको होते हैं, आपको उसका दुख होता है, खराबी आंख में। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, पेन खराब हो गया तो उससे दुख आपको होता है, पेन को तो नहीं होता है ना? पेन को होता है? पेन को दुख होता है नहीं होता है? नहीं होता है। तो पेन से संबंध करने वाला आपको होता है। इससे क्या होता है कि कारण जो होगा, कारण में क्षति आ जाने पर दुख होने वाला और किसी को है। क्यों कहा? ये प्रतिकूल वेदनीयम बोला है। वेदनीयम का अर्थ होता है जानना, प्रतिकूल रूप से जानना होगा, जानना जो करता है ज्यादा होगा उसको। इसीलिए विषय में दुख नहीं है, यदि विषय में दुख होता है तो देखने वाले सभी को दुख होना चाहिए, सभी को दुख नहीं होता है। और इंद्रियों में दुख नहीं होता है क्योंकि इंद्रिय जड़ है, कारण है, इंद्रियों में कुछ वेदिक्रिया होते हैं उससे अलग से दुख होता है। और मन में होता है करके हमको अनुभव होता है, किंतु मन को भी इन्होंने कारण कोटी में रखा है, इसलिए मन से अतिरिक्त ही किसी को होना चाहिए। समझ रहे ना, विषय तो बाहर हो गया, इंद्रिय भी कारण हो गया, कारण का दुख कर्ता को होगा किसी और को होगा, किंतु कारण में दुख नहीं होता है, कारण में कुछ वेदिक्रिया होती है, कारण में दुख नहीं होता। मन में कुछ वेदिक्रिया होती है किंतु दुख नहीं होता, वो भी कारण है इसलिए। अब जो कारण होगा उसमें स्वयं दुख का अनुभव नहीं कर सकता, इतना निकल गया। अब शेष क्या रह गया, किसको दुख हो सकता है, ये दुख को ये अनुभव करने वाले को हो सकता है, आत्मा को हो सकता है, ये आप कहेंगे। अब शेष तो वही रह गया, तो आत्मा को दुख कैसे हो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ये कहा है कि वो चेतन मात्र है, चिद्रूप, ये सांख्य भी कहते हैं और अन्य दर्शन भी इसको मानते हैं, आत्मा चिद्रूप है, चेतन मात्र आत्मा है और असंगो ही अयम पुरुष है, या असंग है, निसंग है, किसी से संबंध नहीं करता। ऐसे यदि आत्मा को यदि मानेंगे, यदि इस आत्मा का आपको सीधा भी अनुभव में नहीं है किंतु शास्त्र कह रहा है इस आत्मा को ये होता, तो वो जो आत्मा में दुख नहीं मान सकते, यदि उसमें दुख मानेगा तो क्या हो जाएगा, उस आत्मज्ञान से भी कोई फल होने वाला नहीं। इसीलिए वो शुद्ध आत्मा को आप दुखी नहीं मान सकते, और बाकी सब जड़ हो गया। बाकी सब कौन, मन इंद्रियां विषय सारे जड़ है, तो ये इनमें किसी में दुख को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ को दुख होता हुआ हमने देखा नहीं। जड़ वस्तु जो है जिसको जड़ निश्चय किया गया अचेतन, उसमें सुख भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता, ठीक है। अब ये सुख दुख होगा क्या, है ना, ये विभेद करना पड़ेगा। सुख दुख होता है ऐसा अनुभव आपको है, और उस दुख त्रय अभिघात से तद अभिघात के हेतु, उसी का हेतु ढूंढ करके तब उसको निवारण करने के लिए हम जिज्ञासा कर रहे हैं। तो दुख जड़ में होता नहीं है ये निश्चय है, और चेतन में भी नहीं होता है, क्योंकि स्वरूपतः उसको दुखी नहीं माना गया है। तो यहां बीच में किसी को होता है, ये सारे कुछ बीच में होता है, तो बीच में जिसको होता है उसको हम कहते हैं जीवात्मा, या प्रतिबिंबित चैतन्य बोलते हैं, प्रतिबिंबित चैतन्य बोलते हैं। ये प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञाता भोक्ता आदि रूप में होता है। तो जो जिसको दुख नहीं होता है वो दोनों के बीच में रहता है, ये जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है, जड़ चेतन का संयुक्त भाव है। वो संयोग कैसे हुआ ये बाद में बताएगा, ठीक है ना, कैसे संयोग हुआ ये आगे बताएगा। तो ये निश्चय किया कि दुख जड़ में नहीं है, ये जड़ को सारे हम प्रकृति कहेंगे, और दुख शुद्ध चेतन में भी नहीं है, क्योंकि शुद्ध चेतन आत्मा है, बीच में वो संयुक्त भाव में दुख होता है, ये हो। अब और प्रश्न है, आप लोग दुख की निवृत्ति के लिए बैठे हैं, कौन से दुख की निवृत्ति के लिए बैठे हैं, अभी तो दुख तो इसके बीच में हो गया, भोक्ता को मान लिया, भोक्ता में कर्ता में जीवात्मा में है माना, वो जीवात्मा क्या है बाद में विचार करेंगे, वो क्या होता है कि नहीं होता है, तो वहां मान लिया, किंतु इन दोनों में नहीं है निश्चित है, किन दोनों में, जड़ और चेतन में दोनों में नहीं है निश्चित, तीसरा कोई है उसमें। अब दुख की निवृत्ति आप करना चाहते हैं, किस समय की कौन से दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं? सभी दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं? देखिए ये जो मोक्ष के लिए कहा गया कि त्रैकालिक दुख संसर्ग अभाव वहां है, तीनों काल में वहां दुख का संबंध नहीं रहता, जिसको हम आत्यंतिक मोक्ष या आत्यंतिक सुख प्राप्ति कहते हैं, है ना। तीनों काल का नहीं रहता। वास्तव में आप कौन से दुख के निवृत्ति करना चाहते हैं इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो आप गलत दुख की निवृत्ति के लिए लगे हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, होगा नहीं होगा। तो दुख हमें तीन काल में होता है, तीनों काल में दुख है, क्योंकि वो कहता है, क्या कहता है, त्रैकालिक अत्यंत दुख निवृत्ति, मतलब त्रैकालिक दुख संसर्ग अभाव, इसको कहते हैं आत्यंतिक, तीनों काल में दुख का संसर्ग का अभाव करना। तीनों काल में ये होता है, ऐसे बोलने से तीनों काल में दुख है बोलने से तीनों काल के दुख की निवृत्ति आप कर सकते हैं, हैं? तीनों काल के दुख की निवृत्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तीनों काल की दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते, क्यों? एक सामान्य युक्ति है, कॉमन सेंस है, जो आपके पास है उसी को रखना या निकालना संभव है। अभी यहां ये पुस्तक है, मैं इसको रख सकता हूं निकाल सकता हूं, जो ये पुस्तक मर गया, ये पुस्तक का जन्म ही नहीं हुआ, उसको निकालना रखना संभव है क्या? जो बना ही नहीं है, जो पुत्र जन्मा ही नहीं है, उसको कैसे आप मारेंगे या कैसे उससे कुछ व्यवहार करेंगे, वो है नहीं। और जो मर गया उसके साथ नहीं कर सकता, इसलिए तीन काल का दुख की निवृत्ति कभी नहीं होने वाली, क्योंकि भूतकालीन दुख निवृत्त हो गया, हो चुका, भूतकालीन दुख चला गया ना, वो चला गया, जो मर गया मरा हुआ क्यों मारेगा, वो अनुभव करा के चला गया, गया कि नहीं गया, उसको आप कैसे निवृत्त करेंगे? निवृत्त तब आप कर सकते हैं कि जब वो है वहां, तब उसको निवृत्त कर सकते हैं। अब वो चला गया है तो उसके निवृत्ति नहीं कर सकते। अब जो आने वाला है, आने वाले हैं, अभी आया नहीं है, उसकी निवृत्ति करेंगे कैसे करेंगे, हैं? उसकी भी निवृत्ति। अभी वर्तमान को देखिए, वर्तमान दुखी की निवृत्ति हो सकती है, हैं? नहीं हो सकती। वर्तमान की दुखी निवृत्ति हो सकती है ना? वर्तमान की दुखी निवृत्ति नहीं हो सकती। वर्तमान की दुखी निवृत्ति इसलिए नहीं हो सकती है, वो प्रवृत्ति करना आरंभ कर दिया, प्रारब्ध हो गया, आरंभ हो गया उसका, तो जो आरंभ हो चुका है वो चल पड़ा है, जैसे बंदूक से गोली निकल गई है, तीर निकल गया है, अब क्या करोगे? तो जो फल देना आरंभ कर दिया वो फल दे करके समाप्त हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो फल दे करके उसको समाप्त होना ही है। कोई भी दुख है आपके जीवन में, कितने दुख आया, सारे दुख आकर के चले गए, नहीं गया, यह है। तो एक दुख आएगा तो आप यह सोच लेना कल परसों जाने वाला, अब वो कल परसों जाने वाला ही है, ऐसा पता होने के बाद फिर उसकी निवृत्ति के लिए हम क्यों प्रयत्न करेंगे? और इतने बड़ा प्रयत्न, वैराग्य ज्ञान ये सब प्राप्त करना, तपस्या करना, जो कि कल परसों खत्म ही होने वाला है, तो वर्तमान दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। और शास्त्र तो ये कहते हैं प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी फल देकर के समाप्त होगा, इसका मतलब प्रारब्ध को उन्होंने ज्ञान से नष्ट किया क्या? नहीं किया है। तो जो भूतकालीन दुख है वो बीत चुका है, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, और जो वर्तमान दुख है वो प्रवृत्त फल है, ये नष्ट नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं करना, ये हम अभी ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, जो प्रवृत्त फल हो गया है वो देकर के रहेगा, ये सारे शास्त्र निश्चित रूप से कहता है, आप सोचेंगे मैं ये दवाई खा लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो मेरा फिर आगे दुख नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। यदि शास्त्र जो कह रहा है उसको यदि मानेंगे तो वही से प्रारब्ध चलता आ रहा, आप उसको सिद्धासन करने से कुछ होने वाला नहीं, वो आएगा आकर के ही वो प्रवृत्त होकर के नष्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये वर्तमानिक दुख। अब वर्तमान काल को आप कौन से मानते हैं? वर्तमान काल कौन सा होता है? ये सब विद्वान लोग बैठे हुए नहीं है। वर्तमान काल कौन सा है? जो क्रिया आरंभ होकर के वो क्रिया समाप्त होने वाले काल पर्यंत जो रहता है वो वर्तमान काल होता है। अब ये वर्तमान काल में है कि नहीं है? कौन से वर्तमान काल में? क्रिया के अनुसार होता है। इसका मतलब एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा का है ना, ये कोई वर्तमान काल नहीं है। अभी कोई भी काम आरंभ हुआ वो क्रिया जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक जो अवांतर काल है उसको वर्तमान काल कहते हैं। ये हम पहले भी आपको सुनाए पतंजलि योग दर्शन में आया था। तो जैसे ये क्रिया आरंभ हो गई, हमारे जीवन की क्रिया जीवती, ये क्रिया आरंभ हो गई कब से? जब जन्म लिया तब से। ये जीवती क्रिया का वर्तमान है तो कब तक चलेगा? मरण पर्यंत चलेगा। तो जीवन से जो आरंभ हुई है और मरने तक चलती है, बीच में पूरा काल वर्तमान ही हुआ, जीवदी क्रिया का संबंध होता है। जैसा आपने एक उदाहरण देखिए, जैसे ये कोई मकान बनाना शुरू कर दिया, एक साल पहले निर्माण कार्य आरंभ हो गया, वो बिल्डिंग वर्क चल रहा है, तो क्या कहते हैं? वो चल ही रहता है जब तक बिल्डिंग वर्क पूरा नहीं होता। एक साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है, दस साल भी हो सकता है। ये सारे एक क्रिया का वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्रिया के अनुसार है, वो सापेक्षिक है, उसको कोई निश्चित रूप से आप नहीं कर सकते। और कोई वर्तमान की व्याख्या है ही नहीं। आप वर्तमान काल के और कोई व्याख्या ढूंढो, ये प्रसन्न प्रसन्न बोलते हैं वर्तमान कौन सा होता है, कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, होता ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना प्रसन्न मुमन में क्या क्या, वो बोलते हैं ऐसे बोलो प्रसन्न मुमन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो जो क्रिया को, जो क्रिया को आपने आरंभ किया वो क्रिया के समाप्ति तक, जैसा भोजन आरंभ किया भोजनम करोति, ये हो गया ईटिंग। ईटिंग कब तक चलेगा? वो एक क्षण दो क्षण नहीं, ये घंटा आधा घंटा, वो जितना है उतने समय तक ईटिंग की वो क्रिया जारी है। तो वो आरंभ होकर के समाप्त होने के बीच में काल हो गया वर्तमान काल। इसलिए हमारे लिए अभी कौन सा वर्तमान काल है? पूरा जीवन ही वर्तमान काल। क्या समझ में आया? ये पूरा जीवन ही वर्तमान काल है। जितने साल आप जिएंगे तो इस वर्तमान काल के दुख की निवृत्ति हो सकती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जारी क्रिया है, आरंभ हो चुकी क्रिया है, ये प्रारब्ध के अंतर्गत आई हुई क्रिया है, उसको शुरू हो गया है तो वो बंदूक से गोली निकला हुआ जैसे वो जाकर के लगने तक चलता रहेगा। इसीलिए इसको परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ करना नहीं मतलब ये नहीं करना है जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्राध्ययन, ध्यान, भजन, ज्ञान, ये सब इसको निवृत्त नहीं करे। तो ये दोनों चला गया, अब हमारे पास रह गया जो अनाल मतलब भाग भविष्य दुख। भविष्य दुख के लिए हमने क्या कहा? भविष्य दुख का भी उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको तो मार नहीं सकते है? उत्पन्न हुआ को मारना संभव नहीं, इसलिए भविष्य दुख को उत्पन्न नहीं होने से उसको नहीं मार सकते। किंतु क्या कर सकते हैं मालूम है? क्या हमको करना चाहिए कि भविष्य दुख होने वाले जितने कारण हैं उन कारणों का निवारण अब आप कर सकते। केवल शास्त्र इतना ही करा। आप जो साधन भजन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सबका बल कोई है कि आगे जन्म में दुख नहीं हो, उसके लिए जो कारण अभी वर्तमान में है उसका आप निवारण कर रहे। अब कारण का निवारण होने के बाद फिर उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बनता, इसीलिए दुख नहीं होगा, आगे दुख नहीं होगा। वो नहीं जन्मा हुआ दुख को आप इधर बैठ करके निवारण नहीं कर सकते, किंतु जन्म देने के कारण को निवारण कर सकते। यदि आप वृक्ष नहीं चाहते हैं तो बीज को भून करके पका करके खा सकते हैं, फिर वृक्ष नहीं होगा, है ना। तो वही हम कर, स्पष्ट हो गया ना। इसीलिए कारण निवारण है यहाँ, दुख आगे होता है उसके कारण यहाँ अभी वर्तमान में हम कर सकते हैं, उसका निवारण होता है। इसका निवारण पुरुषार्थ से होता है, वही पुरुषार्थ हमारे यहाँ ये जिज्ञासा, हम उसको निवारण करना चाहते हैं, तो वो कार्य उसके निवृत्ति के लिए निवारण करने के उपाय ढूंढते हैं कि आगे हमको दुख ना हो। इसलिए एयम दुखम अनागतम कहा, तो अनागत दुख को आप हटा सकते हैं, इसका मतलब अनागत दुख का जो हेतु है उसको आप साधक भजन से हटा सकते। अच्छा, ये तो दुख हटाने की ये हो गया कि दुख का आगे आने वाले दुखों का हेतु को आप हटा सकते, किंतु अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यहां पंक्ति आया, पंक्ति का अर्थ हम करेंगे, अभी पंक्ति के लिए ये बोल रहा है कि दुखत्रय अभिघादात जिज्ञासा तद अभिघादके हेतु का, दुखत्रय से पीड़ित होने से, दुखत्रय है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी, इसकी व्याख्या करेंगे फिर, और उसके अभिघातक हेतु, उसी से पीड़ित होने से उसके अभिघातक हेतु में, ये बोला हेतु में जिज्ञासा होती है। क्या आपको दुख भी होता है सुख भी होता है, दोनों होता है, दुख ही होते हैं ऐसा बात नहीं है ना, सुख भी होता है, किंतु यहां कहा अभी दुखत्रय अभिघाता जिज्ञासा, सुखत सुख के जिज्ञासा नहीं किया, सुखत्रय अभिघाता जिज्ञासा नहीं किया। जैसे आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख होते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सुख भी होता है, उससे कुछ फायदा भी होता है, उसके हेतु में जिज्ञासा नहीं कर रहे, किंतु दुखत्रय अभिघाति की जिज्ञासा कर रहे। ये क्यों कभी सोचा आपने? दुख का निवारण का उपाय ही आप ढूंढते हैं, उसी में जिज्ञासा करते हैं, सुख के लिए जिज्ञासा नहीं करते, इसका कुछ कारण होगा, ये अभी तो परेशानी है, ये प्रतिकूल वेद नियम है, तो वो उसी से आप निवारण चाहते हैं, यही है, इसलिए चाहते हैं, इतना ही है क्या, प्रतिकूल वेद नियम है इसलिए उसका निवारण चाहते हैं। अब मैं फिर पूछता हूँ प्रश्न, ये प्रतिकूल वेदनीय होने से उसका निवारण क्यों चाहते हैं? प्रतिकूल वेदनीय होने से वो नहीं चाहिए, उसको हम खत्म करना क्यों चाहते हैं? उसका भी तो कुछ कारण होगा, है? वो असली कारण वो है, देखिए कि हमें परेशानी कब कब होती है, हमें दुख मतलब अच्छा नहीं लगता है, ये तो प्रतिकूल वेदनीय का सामान्य अर्थ हुआ, अच्छा नहीं लगता है, हमें कब कब अच्छा नहीं लगता है ये देखना, ये देखिए विशेष ये विचार आपको मतलब मूलभूत विचार है, इसको रखने से फायदा क्या है, आपको पूरा साधन का साध्य का सबका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आप सारे तो व्यवहार कर रहे हैं, और आपके व्यवहार भी आपको समझ में आएगा कि आपको अच्छा नहीं लगता है इसका आप निवारण करते हैं, ये कब कब अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगने की स्थिति क्या क्या होती, क्यों ऐसा पूछ रहा हूं कि सबको सब अच्छा नहीं लगता ऐसा नहीं है, सबको सब अच्छा लगता है ऐसा भी नहीं है, और एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से अच्छा नहीं लगता है, उसकी तरीका बदल जाती है, तो अच्छा नहीं लगने मात्र से आप उसके निवारण करने के लिए प्रयत्न हुए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगने का कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है सामान्य रूप से विषय और इंद्रिय का संबंध होना, एक कारण, यदि आपको विषय और इंद्रिय का संबंध नहीं होता तो कभी अच्छा नहीं लगने की बात नहीं होती। आपने कोई बुरे चीज को देख लिया तब आपको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं देखा तो अब क्या, तब आप क्या करते हैं उसको निवारण के लिए कि देखना छोड़ देते, उस वस्तु को फिर से देखने की चेष्टा नहीं करते। एक कारण यह है, नंबर वन क्या है, इंद्रिय विषय संबंध होना एक कारण, और दूसरा क्या है, दूसरा है मन और इंद्रिय का संबंध होना, इंद्रिय विषय का संबंध होना सुख और दुख के लिए दोनों कारण, और मन और इंद्रिय का संबंध होना सुख और दुख के लिए कारण है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंद्रिय विषय संबंध होने पर भी मन का संबंध नहीं रहने पर आपको दुख नहीं होता, इसलिए क्या है, इन दोनों का भी संबंध जरूरी है। तो आप इंद्रिय विषय को हटा करके भी दुख से मुक्ति पा सकते हैं और मन को हटा करके भी विषय से मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरी बात है, तीसरी बात है कि हमें कोई भी प्रवृत्ति करते समय उसमें यदि अधिक श्रम हो गया तो उससे पीड़ा होती है। इंद्रिय विषय संबंध मन आदि रहते हुए कोई भी विषय के साथ हम संबंध करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, हमको ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा तो उससे हमको श्रम होता है, थकान होता है, और उस प्रवृत्ति को हम दोबारा नहीं करना चाहते। तो अधिक शक्ति का व्यय होना भी एक दुख का कारण होता है, सामान्य हेतु में है, विशेष में तो बहुत सारे है। तो अधिक शक्ति का क्षय नहीं होते हैं तब तो हम उस दुख से मुक्त हो सके। और जो असली कारण है कि हमारे अंदर जो सुख है, जो स्वरूपतः शांति है, समाधान है, जो स्थिति है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, क्योंकि सब कुछ हम इसलिए करते हैं चुपचाप बैठने के लिए, ध्यान करना, समाधि लगाना लोग चाहते हैं, ठीक से नींद चाहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होता। तो हमारे स्वरूप सुख में किसी भी प्रकार के विचलन हो गया तो वो पहला दुख होता है, वो विचलन में वृद्धियां आती है, इसके बारे में विचार विस्तार से बाद में आएगा। ये अब देखिए आपको क्या क्या कारण हो गया, विषय इंद्रिय संयोग, मन इंद्रिय संयोग, और विषयों में अधिक श्रम, अधिक शक्ति का व्यय होना, ये सब सामान्य कारणों में आता है। इसमें अभी इसके निवारण के लिए हम जब जिज्ञासा करते हैं, हम इसका निवारण चाहते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले विषय इंद्रिय संयोग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि विषय इंद्रिय संयोग से ये होगा, और मन इंद्रिय संयोग को रोकना पड़ेगा, और शक्ति का क्षय कम से कम करना पड़ेगा, और आत्मा में स्थित रहना पड़ेगा, इसका मतलब आत्मा से कभी विचलित ना हो ऐसा रहना, और ये सारे हेतु दुख सुख के लिए भी समान है। सुख में भी देखते हैं सुख कैसे होता है, इंद्रिय विषय संबंध से होता है, मन इंद्रिय संबंध से होता है, और वहां कम शक्ति का क्षय होता है या ज्यादा शक्ति का क्षय होता है तब भी होता है, सुख होता है, उसमें भी कहीं ज्यादा करना पड़ता है परिश्रम, जैसा पहाड़ आदि चढ़ते हैं, वो पहाड़ आदि चढ़कर के ऊपर पहुंचने पर उनको सुख होता है, इतना शक्ति क्षय करके चढ़ता है, तो वहां भी होता है, और एक जगह नहीं होते, क्योंकि स्वरूप में आपको कोई सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वरूप में शांति रूप से सुख प्राप्त है। तो इन कारणों से हमको दुख होता है, तो इन कारणों का हमको निवारण करना पड़ेगा। अब निवारण करने जब हम जाएंगे तो इंद्रिय विषय संबंध का निवारण स्वाभाविक नहीं हो सकता, उसको विशेष रूप से आपको करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषय संबंध होता ही रहता है, ये स्वाभाविक है, इसको बदलना पड़ेगा, इंद्रिय विषय संबंध को कम करना पड़ेगा। इसी के लिए यमन यमादि साधनों को कहा गया। इंद्रिय विषय संबंध आपको कम करना ही पड़ेगा यदि आप दुख निवृत्ति चाहते हैं। इसी पर हम विचार कर रहे हैं कि दुख निवृत्ति को क्या क्या करना पड़ेगा। आप इंद्रिय विषय संबंध ज्यादा करते रहेंगे उससे सुख भी होगा दुख भी उत्पन्न होगा, तो इंद्रिय विषय संबंध कम करना और मन को इंद्रियों से अलग करना पड़ेगा, ध्यानावस्था में लेना पड़ेगा मन को, और कम से कम शक्ति का क्षय करके आपको जीना पड़ेगा। इसलिए हम लोग साधु बन जाते हैं। साधु बनने के बाद ये हम सोचते हैं कम से कम शक्ति का क्षय होगा, बाकी बात बहुत बड़ा काम कुछ करना नहीं पड़ता है, भिक्षा लाना है खाना है वही लोगों को मुश्किल होता है, उसमें भी लोग परेशान होते, भिक्षा में भी नहीं जाना चाहता है, कोई कोई सेवा भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो विषय ये कम शक्ति क्षय हो तब हम सुख ज्यादा समझते हैं, ज्यादा शक्ति क्षय हो तो दुख ज्यादा समझते हैं, ये होता ही है। इसीलिए जो साधु बनते हैं ये काम करने लायक नहीं होते, इनसे काम कराना मुश्किल होता है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, इसीलिए वो छोड़ के आया है ना, तो उसमें सुख जाता है। तो ये कम से कम शक्ति का क्षय, ये आपको ध्यान में होगा, समाधि होगा, शांति से बैठने से होगा, जब आदि करने पर होगा, ये धीरे धीरे कंपैरेटिवली होता है, वो भी बाद में विचार करेंगे जब संदर्भ आए। और तीसरा, आपको आत्मा में ही स्वरूप में ही स्थित रहना, जो आत्मा में स्वरूप में स्थित रहना ये सबसे कठिन, किंतु सांख्य ये नहीं कहता है, सांख्य कहता है कि आत्मा का स्वरूप का इन सबके साथ जो संबंध है उसका विच्छेद करो, यही परम उपाय है दुख निवृत्ति। ये बाद में आपको समझाएंगे इंद्रिय विषय और इंद्रिय मन और कम शक्ति का क्षय, इन तीनों जो है कंपैरेटिवली अनस्टडी है, मतलब इंद्रिय विषय का संबंध विच्छेद तत्काल है, कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, कोई देखना चाहते बंद कर दिया नहीं लगेगी वो हमारे ऐसा कर सकता है, कितने समय तक करे आंख तो खुलेगी, तो इंद्रिय विषय संबंध का विच्छेद से दुख निवृत्ति अत्यंत पक्का है, और मन इंद्रिय का थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि उसके वैराग्य रहने पर मन में ध्यान देने से थोड़ा सा होता है, लेकिन उसी से भी पूरा नहीं होने वाला। कम शक्ति क्षय भी 100% आप नहीं कर सकते, जब तक जीवन है आपके किसी न किसी प्रकार से शक्ति क्षय होना ही है, इसीलिए कंपैरेटिवली ये बढ़ ज्यादा ज्यादा है आगे आगे वाला, किंतु अल्टीमेटली आपको ये प्रकृति को और पुरुष को दोनों को विवेक करके अलग करके दोनों का स्वरूप का अलग ज्ञान से अपने अपने स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रकृति पुरुष विवेक ख्याति जिसको बोलते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान हो जाना यही सांख्य का परम ये कहा गया। इसीलिए पहले आप सीधा इसी को उपदेश देंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्यों हो रहा है सारे कारण मालूम हो गया तब जाकर के समझेंगे इसको करने से ही होगा। भाष्यकार ने सांख्य शब्द का अर्थ जगह जगह किया, उधर एक जगह ये किया, क्योंकि सांख्य का परम जो साधन है ये पुरुष प्रकृति विवेक है, और उसको अपनाने के बाद ही आगे आपको फल हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होगा ये दिखाएंगे। और इसी से होने वाले सारे विक्रियाएं मन आदि संबंध से त्रिगुण से और बाकी होने वाले सारे विक्रियाएं क्या क्या है दिखाएंगे। देखिए भाष्यकार गीता भाष्य में क्या कहते हैं, सांख्यो नाम इमे सत्व रज तमांसी गुणाः माया दृश्याः अहम् तेभ्यो अन्यत् तद्व्यापार साक्षीभूतो नित्यो गुणविलक्षणः आत्मैति चिन्तनम् सांख्यः। ये सांख्य का पूरा सिद्धांत को समझ करके भाष्यकार कह रहे कि इनका सांख्य शब्द इसीलिए कहा गया कि सांख्य का मुख्य अर्थ इस विवेक ज्ञान में ये जो प्रकृति तत्व पुरुष तत्व का जो संबंध हो रखा है इसका विवेक ज्ञान में स्थित कर दिया है। इसलिए इमे सत्व रजस तमांसी और गुणा माया दृश्य, ये सारे गुण है ये मेरे दृश्य है, दृश्य और दृष्टा इस प्रकार अलग है और मैं उससे विलक्षण साक्षीभूत अहम आत्मा है। इसलिए ये जो साक्षी प्रक्रिया है ये सांख्य का है, वेदांत का नहीं है। इसलिए वेदांत का परम तत्व तो इसमें नहीं है, वेदांत इधर से आगे जाता है, सांख्य इस विवेक विज्ञान में स्थित होता है, इससे आगे नहीं जाता है। यही उनका परम हो गया, स्वरूप अपने आप में स्थित है, किंतु वेदांत इससे भी आगे गया। इसीलिए वो परम तत्व को एक माना, प्रकृति और पुरुष को मिला के एक ही माना है उपादान कारण रूप से, किंतु यहाँ दोनों का विवेचन होता है। ये विवेचन करने का इस प्रक्रिया को सांख्य शब्द से कहा गया, ऐसा भाष्यकार कहते हैं, जो सांख्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। इसलिए दृष्ट दृश्य विवेक, साक्षी साक्ष्य विवेक और जो आत्मा अनात्म विवेक में हम जो करते हैं, ये सारे वेदांत की गौण प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है। मुख्य ज्ञान तो वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि ऐसा एकात्म ज्ञान है। वो एकात्म ज्ञान के पूर्व अवस्था में हम ये सब विचार करते हैं। इसको स्पष्ट करने पर आपको वेदांत के साथ कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वेदांत की कुछ प्रक्रिया इसी से जुड़ी हुई है और कुछ प्रक्रियाएं अलग है, उसका तत्व ज्ञान अलग है। इसलिए जो अभी हो रहा है इसको वहां विचार करके, इसका नोट बना करके अपने आप तैयार रखने से आपको जगह जगह स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि कहीं वेदांत को कहते हैं, कहीं सांख्य को कहते हैं, तो उसमें मिलावट होता है। ये और दुख हमें परेशानी करता है, जो बोला प्रतिकूल वेदनीय होता है, इसमें आपको यह समझ में आया होगा। ये दुख देखिए रजो रागात्मकम विद्धि, ये रागात्मक होता है और गीता में भी ये दुख के दुख अज्ञानज कहा है और रजस से दुख होता है। 14 अध्याय में रजसो दुखमेव च, रजस से दुख होता है। तो ये रजस से दुख क्यों करते हैं? ये रजस जो है क्रियात्मक है और दुख रूप है। सत्व को ज्ञानात्मक और प्रकाश माना और तमस को, उसको दुख नहीं होता है, वो भारीपन उसका, स्थिर उसका स्वभाव है, ये माना। अब देखिए दुख का संबंध कहां किस गुण से लग रहा है? रजस से लग रहा है। तो ये रजस को दुख माना है, ये अर्थ से आपको समझ में आएगा कि यहां रजस का मतलब चांचल्य होता है, चंचल। रजस का स्वभाव है चंचल। चंचल का मतलब हम जिसको मन को चंचल कहते हैं, या जैसा हवा से पेड़ पौधा हिलता है चंचल है, आज बंदर है वो चंचल है, ये सब चंचल, वो चंचल नहीं है, आता है ये क्रियात्मक रूप से चांचल्य। जो क्रिया होती है वो क्रिया रजस के द्वारा होती है और वो क्रिया के सबसे पहले क्रिया हमारे अंतरंग में, बुद्धि में, सात्विक बुद्धि के उद्बोधन में होता है, सात्विक बुद्धि का प्रागट्य में होता है। तो वो सबसे पहले कर्तृत्व भाव की उत्पत्ति, जिसको हम अहंकार कहते हैं, अहम, ये अहम करके जो वृत्ति प्रकट होना, यही सबसे पहला कारण क्रिया। तो ये क्रिया, इसलिए अहंकारो ही नाम ये कहते हैं। अहंकार क्या है? सर्व अनर्थ हेतु, गीता भाष्य में कहते हैं। यह अहंकार जो है सब अनर्थ का हेतु है, क्योंकि जो स्वरूप स्थिति है, जो दोनों के पृथकता अवस्था में स्वरूप स्थिति है, उसमें ये बुद्धि वृत्ति में रजोगुण चंचलता को उत्पन्न करता है, वहीं से आपको फिर दुख होता है। शक्ति का क्षय, शक्ति का विनिमय वहीं से होने लगता है और वहीं से आगे आपको दुख ही प्राप्त होगा। अब हम ना तो उसके बहुत घात हो गया, अब श्लोक आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसका शब्दार्थ देखते हैं, दुखत्रय अभिघादात, दुखत्रय के अभिघात से। तो दुखत्रय माने आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देवी दुख। आध्यात्मिक दुख कौन होता है? शरीर और मन संबंधी जो दुख है वह आध्यात्मिक। तो दुख कहते समय यहां दुख को सीधा नहीं समझना है, शरीर मन दुख है कि नहीं? नहीं है। फिर क्या है? वो दुख का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए ये जन्म लेना, शरीर प्राप्त होना ही दुख का अनुभव का प्रथम कारण है। इसलिए शरीर ना हो, जन्म ना हो तो दुख नहीं होगा, बाकी कई दुख नहीं है। तो ये शरीर है दुख का हेतु। शरीर को आत्म संबंधी करके अध्यात्म कहा जाता है। मन स्वयं दुख नहीं है, मन दुख का कारण है। इसी प्रकार आदि भौतिक भूतों से दुख होता है। ये भूत मतलब हमारे मनुष्य शरीर से भिन्न जितने भी शरीर प्राणी और जितने भी प्राणी हैं, वो सारे अन्य भूत हो गए। तो वो व्याघ्र आदि भी हो सकते हैं और चींटी आदि भी हो सकते हैं, सारे जो है ब्रह्मादि लोक से लेकर के बाकी सब भूत हैं। उनसे भी यदि हमको कभी दुख होता है, उसी से मच्छर काटने से दुख होता है, बाघ को देखने से दुख होता है, और कई डर रहते हैं, कई चीजें रहते हैं, अन्य प्राणियों से दुख होता है। तो वो प्राणी स्वयं दुख नहीं है, वो दुख का कारण बनता है, हमें उसके प्रतिकूल वेदनीयता आता है, भय के कारण, तो वो दुख का कारण है। और आदि दैविक होते हैं, ये सूर्य चंद्र आदि वर्षा आदि देवता है, इन देवताओं से दुख होता है। आदि ताप होने से दुख होता है, आदि वर्षा होने से दुख होता है, ये सब आदि दैविक दुख है। इन दुखों के अभिघादात, दुखत्रय अभिघादा, इसके द्वारा पीड़ित होने से क्या होता है? तद अभिघादगे हेतु जिज्ञासा। तो तब हम विचार करते हैं कि दुख कैसे होता है, तो ये अभिघात क्यों होता है, तो तद अभिघादगे हेतु। इसलिए हमने कहा कि उसके हेतु का निवारण करना है। दुख का निवारण साक्षात संभव नहीं है, दुख का हेतु का निवारण हो सकता है, और वो भी किस दुख का हेतु का निवारण होगा? अनागत दुख का निवारण होगा, बाकी का किसका नहीं होता है, वो अनागत दुख का निवारण होगा। अनागत दुख का जो कारण है उसका निवारण अब करेंगे। इसलिए तदा अभिघादगे, माने उसका जो अभिघादन करने के कारण है, दुख देने का कारण उसका हेतु में, या अभिघादन का मतलब उसका विनाशक। ये दुख हो रहा है ना, दुख का अनुभव हमको हो रहा है, तो उसका हमको विनाश करना है, तो हम उसका विनाश करने के लिए उसके हेतु में जिज्ञासा भवती, सबको होती है ये जिज्ञासा कि हम इस दुख का निवारण कैसे करें। तो बोलते हैं ठीक है, जो जो दुख होता है उसका निवारण वही हो जाए, जैसे भूख लग रही है दुख होता है भोजन कर लेंगे, बाघ आदि से दुख होता है तो उनको मार देंगे, गोली मार देंगे, भगा देंगे, और जो जिस दुख होता है ऐसे करेंगे। उसमें क्या है, बारिश से दुख होता है छाता पकड़ेंगे, नहीं तो घर बनाएंगे, धूप से दुख होता है एसी लगाएंगे, तो दुख होता है उसका निवारण हो जाएगा। तो बोलते हैं इन चीजों से यदि निवारण होती है तब तो ठीक, लेकिन नहीं होती है। दृष्टे सामार्था चेत, वो ऐसा विकल्प कर रहे हैं। यदि हम कहें दृष्टे मतलब इस लोक में जो प्रत्यक्ष सिद्ध है उन हेतुओं से सामार्था उसका निवारण हो सकता है, उस दुख का अभिघालन जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा का निवारण हो सकता है। कैसे? इस लोक में जो जो हम करते हैं, जो लौकिक लोग इसी में लगे हुए, वो क्या करते हैं, ये दृष्ट वस्तुओं से, प्रत्यक्ष वस्तुओं से उनका निवारण करने के प्रयत्न कर रहे हैं। वो लौकिक लोगों का स्वभाव यही है, इसलिए भूख लग रहे हैं, भूख लगेंगे सोच के वो खेती करते रहते हैं, वो क्यों निरंतर करते हैं, क्योंकि निरंतर भूख लगती है, किनके बाद एक घंटे के बाद दो घंटे के बाद भूख लगती रहती है, खाना है, ऐसे करते हैं। तो उसी को निवारण करने के लिए सारे हेतु उन्होंने ढूंढ रखे, जो हेतु को मिलेगा उससे निवारण करते रहते हैं। किंतु यदि दृष्टे सा अपार्था मतलब अलग करना, निरस्त करना, उसको निरस्त किया जा सकते तो बात ठीक है, लेकिन न एकांत अत्यंत दो भाव, उसका एकांत रूप से, अत्यंत रूप से उसका निवारण नहीं कर सकता। तात्कालिक निवारण हो सकता है। जैसा हमने कहा इंद्रिय विषय संबंध से आपको दुख होता है तो तात्कालिक इंद्रिय विषय संबंध को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि तात्कालिक है वो अत्यंत नहीं होगा। यदि आप अत्यंत दुख की निवृत्ति चाहते हैं, पूर्व कारणों का निवारण करना चाहते हैं, तब आपको विचार करना पड़ेगा, नहीं तो विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्काल में जो प्राप्त है उसी को निवारण करते रहना, ये तो मूर्खों का काम है, करते रहते हैं जिंदगी में करते हो। इसलिए बोल रहा है न एकांतिका अत्यंत अभाव, एकांत अत्यंत, एकांत माने पूर्ण रूप से, एकांत अत्यंत अभाव ऐसे समास है, नैकांतिका अत्यंत अभाव। तो एकांत रूप से मतलब पूर्ण रूप से और अत्यंत रूप से तीनों काल में उसकी निवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए हम उसकी निवृत्ति के लिए ये अध्ययन करते हैं। अब आपको इसी प्रक्रिया से वो समझाएंगे किस प्रकार हम दुख को प्राप्त करते हैं, उसकी निवृत्ति कैसे होती है और प्रकृति की विकृतियां क्या क्या है, विकृतियां कैसे हमारे संबंध करेंगे, सारे कुछ बहुत सारे चीजें आप सुन रखे हैं लेकिन बहुत कुछ नए सुनने को इसमें मिलेगा, क्योंकि इनकी प्रक्रिया कुछ विशेष है। और सारे जैसा हम कह सकते हैं कि हमारे सबसे पुरातन साइंटिस्ट लोग हैं, अभी जो नया साइंटिस्ट है ना, इसी प्रकार ये सबसे पुरातन साइंटिस्ट है, तो वो विचार किया है बहुत कुछ और साइंस से, आजकल के साइंस से भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इनकी प्रक्रिया, कि बहुत कुछ जो इन्होंने कहा है उसका बहुत डेवलपमेंट किया है, उसके साथ भी यथा संभव हम उसको मिला करके आपको समझाएंगे। मुख्य बात जो आज विचार किए हैं कि दुख त्रय क्या है, दुख कहाँ होता है और दुख क्या है, इसको लेके विचार किए, इसको सारे मनन करके याद रखना। और इसमें जो प्रश्न होगा कि रोज जो पाठ समाप्त होकर के दूसरे दिन जो पाठ शुरू होगा उसके शुरू में प्रश्न उत्तर होगा, जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न को लिखे रखिए, आज के पाठ से जो प्रश्न आपको आएगा वो कल पाठ के शुरुआत में 10-15 मिनट इसलिए हम इसका रखे हैं तो उसी में आप पूछ सकते हैं, उसके बाद जैसा जैसा कार्य का की प्रक्रिया चले। नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्रवार।